złotych na produkty w promocji, dajemy 30 zł rabatu. Zyskaj nawet 2010 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 26 sierpnia, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Trwa ustalanie źródła zakażeń bakterią Legionella. Rekordowo niskie bezrobocie było tematem dyskusji polityków w audycji Śniadanie w Trójce. Ruszył Eusz Szor w Radomiu, to największa tego typu impreza w tej części Europy. W Rzeszowie trwa dezynfekcja sieci wodociągowej. To działania prewencyjne podjęte w związku z zakażeniami bakterią Legionelli. Do sieci wprowadzono chlor w dawkach 20 razy wyższych niż normalnie obowiązują, poinformował Bartosz Gubernat z Urzędu Miasta Rzeszowa. W zakładzie uzdatniania wody zostanie zwiększona dawka chloru, natomiast samo płukanie wodociągu tym chlorem będzie prowadzone w niedzielę i właśnie wtedy mieszkańcy mogą odczuć w tej wodzie taki intensywny zapach chloru. W poniedziałek mają być znane pierwsze wyniki badań próbek wody. Wtedy okaże się, czy źródłem zakażenia legionellą faktycznie jest sieć wodociągowa. Według epidemiolog profesor Joanny Zajkowskiej do namnożenia się bakterii mogły doprowadzić utrzymujące się upały. Bakteria jest dosyć powszechna w środowisku, z tym, że ona nie stanowi takiego dużego zagrożenia. Natomiast te zmiany klimatyczne i pogodowe, te fale upałów, które ostatnio się przetoczyły, na pewno sprzyjały nagrzaniu wody w rurach, zbiornikach, z których korzystamy, i to gdzieś mogło dojść do takiego intensywnego namnożenia się tych bakterii, które stanowiły zagrożenie dla człowieka. Z najnowszych danych sanepidu wynika, że w szpitalach aktualnie przebywa 127 zakażonych, zmarło 8 osób. Polska według Głównego Urzędu Statystycznego miała w lipcu najniższe bezrobocie od 1990 roku. Wyniosło ono 5%. Rekordowo niskie bezrobocie jest wynikiem rządów Prawa i Sprawiedliwości, mówił na antenie Trójki poseł PiS Bartosz Kownacki, dodając, że wyborcy będą decydować przy urnach wyborczych o tej ważnej społecznie kwestii. Będzie tak porównywać, czy chcemy takiej Polski, jak jest za czasów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie bezrobocie jest dwuprocentowe, czy takiej, jak za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, gdzie bezrobocie było ponad 14%. Lider Partii Republikańskiej Adam Bielan zwrócił uwagę, że polskie osiągnięcia w walce z bezrobociem są znaczące w skali całej Unii Europejskiej. Mamy drugą najniższą stopę bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Spośród 27 państw tworzących Unię Europejską, tylko na Malcie bezrobocie jest minimalnie niższe niż w Polsce. I to jest olbrzymia zasługa rządów Zjednoczonej Prawicy. Europoseł Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej przekonywał, że to za rządów jego partii wyniki polskiej gospodarki na tle innych krajów były najlepsze. Najlepszą sytuację gospodarczą 2014-15, wtedy akurat byłem ministrem, więc mogę te dane przytoczyć. Mieliśmy nie tylko zrównoważony budżet, obsługa długu było kilkumiliardowa. Dziś sąd apelacyjny w Warszawie negatywnie rozstrzygnął odwołanie od wyroku w trybie wyborczym, w którym sąd nakazał Komitetowi Wyborczemu PiS sprostowanie informacji dotyczących poziomu bezrobocia w Polsce w okresie rządów koalicji PO-PSL. PiS podawało, że wyniosło ono 15%, zgodnie z danymi GUS wyniosło 14,4%. Sąd apelacyjny utrzymał też decyzję, zgodnie z którą partia rządząca nie musi zamieszczać dodatkowego sprostowania w tej sprawie. W Radomiu oficjalnie zainaugurowano pokazy lotnicze Air Show. Podczas dwudniowej imprezy zaprezentują się najlepsi piloci, samoloty i śmigłowce z Polski i zagranicy. W otwarciu imprezy uczestniczył minister obrony Mariusz Błaszczak. Po 5 latach przerwy dziś będziemy mogli podziwiać kunszt pilotażu w wykonaniu polskich pilotów i pilotów z państw sojuszniczych. Bardzo wiele zmieniło się w ciągu tych 5 lat. Przede wszystkim rozwinęły się polskie siły powietrzne. Dziś po raz drugi będziemy mogli podziwiać FA-50, czyli samoloty wyprodukowane w Korei Południowej, już z biało-czerwoną szachownicą, pilotowane przez polskich pilotów. Już w tym roku 12 takich samolotów będzie na wyposażeniu polskich sił powietrznych. Dziś pokazy mają trwać do 21:00, a co aktualnie dzieje się na miejscu i co jeszcze przed nami, to pytanie do Dawida Grygorcewicza. Niespełna godzinę temu zakończyła się parada powietrzna z udziałem ponad 60 maszyn, w tym najnowocześniejszych samolotów bojowych produkcji koreańskiej, o których mówił minister obrony narodowej, czyli FA-50. Pierwsze egzemplarze są właśnie już na wyposażeniu polskiej armii, ale na niebie były obecne też dobrze znane F-16 i MiG-29. Teraz publiczność obserwuje podniebne akrobacje indywidualnych pilotów w ramach pokazu dynamicznego, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Ten punkt potrwa prawie do godziny 16. 19:00, następnie zaplanowano pokaz ratowniczy, a po nim występ pilotów z grupy akrobacyjnej Żelazny. Na lotnisku w Radomiu według szacunków organizatorów znajduje się obecnie ponad 90 tysięcy osób. Pogoda zdecydowanie sprzyja oglądaniu umiejętności pilotów. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Przypomnijmy, że przez cały weekend na antenach programu pierwszego i programu trzeciego Polskiego Radia relacje reporterskie, audycje plenerowe z tej właśnie imprezy. Polskie Radio jako jedyne transmituje wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę gorąco, a nawet upalnie, do 31 stopni. Na północy będzie 25, w centrum około 27, najchłodniej nad morzem 23. Deszcz i burze możliwe, zwłaszcza na wschodzie Polski. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! Ekspres DeLonghi Dynamica z systemem wspieniania mleka Laty Crema. Już za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2469 zł i 5 groszy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 13. Świat do trzeciej. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na kolejne dwie godziny podróżowania po świecie, tak żeby go lepiej zrozumieć. Świat do trzeciej. Do godziny 15 będziemy z Państwem w składzie Zuzanna Cytrycka, Elżbieta Malinowska i przy mikrofonie Rafał Tomański. Zaczynamy od połączenia z generałem Romanem Polko, byłym dowódcą jednostki specjalnej GROM. Dzień dobry Panie Generale. Dzień dobry. Takie dość oczywiste rozpoczęcie naszej audycji w tygodniu, kiedy nagle Prigozhin znika z radarów. Czy zniknął tak na dobre, to się okaże, bo jeszcze wciąż nie ma ostatecznego potwierdzenia. Ale co pan o tym pomyślał? Pewnie już pytano pana 500 razy, ale wciąż pańskie doświadczenie jest dla nas cenne. Co pan o tym pomyślał, słysząc informację, że samolot z człowiekiem, który chciał zagrozić Putinowi, spadł? No po pierwsze, nie było to żadne zaskoczenie, nie tylko zresztą dla mnie. Przede wszystkim zrobiło wrażenie, że jednak w spektakularny sposób pozbyto się i Prigozhina, i Utkina, ale też w sposób na taki kagiebowską modułę przemyślany, bo najpierw oszukano wręcz Prigozhina, człowieka, który powinien doskonale znać kremlowskie układy. Dano mu nadzieję, że wszystko będzie po staremu. Przejęto pewnie jego najlepszych ludzi, jego aktywa, rozeznano się w tym, w jaki sposób podporządkować sobie to, co stworzył Prigozhin. On pewnie też, wierząc w to, że spotka się z łaską, pewne rzeczy przekazał. No a później po prostu konsekwentnie Putin zemścił się za to upokorzenie, które przeżył 2 miesiące wcześniej. A czy jest pan w 100% pewien, patrząc na to wszystko, wiedząc, jak działają Rosjanie i też jak prawdopodobnie przeprowadza się takie akcje, jest pan pewien, że to jest prawda, że on rzeczywiście był na tym pokładzie? Jestem o tym w pełni przekonany. No, po pierwsze, Putin musiał się zemścić za upokorzenie. Zawsze tak robił i był w tej sytuacji bezwzględny. Po drugie, nie zrobił tego po cichu, tylko specjalnie głośno. Mocno, właśnie doprowadzając do katastrofy statku powietrznego, po to, aby dać sygnał ostrzegawczy dla potencjalnych naśladowców. I tak naprawdę Prigozhin przegrał swoją sprawę, bandycką też, ale jednak swoją sprawę wtedy, kiedy w ogóle wyruszył w kierunku Moskwy i kiedy w pewnym momencie jednak się zawahał. I to zawahanie, to, że poszedł na układy jakieś z Łukaszenko, to wszystko wskazywało Putinowi, że człowiek, który raz już postąpił nie tak, jak mu cały czas dyktowano, musi być zlikwidowany. To zrealizowano w sposób konsekwentny, mordując i Prigozhina, i jego głównych ludzi, i samego Wagnera, Utkina. Widać wyraźnie, że Kreml teraz będzie chciał konsolidować władzę tą dyktatorską w jednym ręku. Ten terror był potrzebny Putinowi po to, aby rzeczywiście po prostu strach i jego siła rosły, tak żeby nikt już więcej nie powielił tego typu działań, które miały miejsce właśnie wtedy, kiedy Prigozhin coś niebywałego zrobił, bo nie tylko ruszył na Moskwę, no ale ośmielił się też powiedzieć, że żołnierze są traktowani jako mięso armatnie, upadlani w feudalny sposób jakiś i to też dla Putina był cios, ponieważ Rosja tak funkcjonuje i Putin nie zamierza tego zmienić. Ja rozumiem, że najemnicy działają na zasadzie kto da więcej, więc teoretycznie nie powinno być problemu z przekupieniem najemnika. Mówimy o grupie Wagnera, która jest tego rodzaju formacją, ale czy to oznacza, że ta formacja zostanie tylko pod innym dowództwem, wierna Putinowi, bo dał więcej? Czy to jest jeszcze jakiś bunt w buncie? Dokładnie tak. No, kwiat inteligencji to z pewnością nie jest. To nie są specjaliści, super wyszkoleni, którzy używają sprytu, aby uzyskać przewagę. No, widać wyraźnie, sam Prigozhin dał się oszukać Putinowi. Również ci ludzie, którzy byli dobierani do tej informacji, no to już nie byli ci, co na początku budowali te biznesy w Afryce, tylko ona urosła do rozmiaru kilkudziesięciu, wręcz tysięcy ludzi, biorąc kogo się da. Bandytów, zakapiorów, przedłużenie kolby karabinu, nie ludzi myślących. Takich ludzi nawet nie trzeba kupić. Takich ludzi po prostu można rozdzielić, spacyfikować poprzez przekazanie takiej czy innej informacji, czy to na Białoruś, czy gdzieś w Afryce jeszcze, w dalszym ciągu w Rosji, ale już pod dowództwem ludzi, których wyznaczy Szojgu, wyznaczy Gerasimow. Wszyscy, którzy popierali Prigozhina, generałowie armii rosyjskiej, też zniknęli, tak jak generał Surowikin. A czy to oznacza, że bez Wagnera, bez Utkina i Prigozhina to ta formacja jest bardziej niebezpieczna, czy wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej przewidywalna? Niebezpieczna jest Rosja, a niebezpieczna jest Białoruś i oni są niebezpieczni. Grupa Wagnera w mojej ocenie nigdy nie była niebezpieczna, bo bez wsparcia oficjalnych władz nic nie znaczyła. Szyld Wagnerowcy był potrzebny po to, żeby prowadzić brudne wojny, żeby tam, gdzie Rosja oficjalnie nie mogła się przyznać do bandyckich działań, wysłać właśnie tego typu ludzi, którzy nie mają żadnych skrupułów, żadnych zahamowań, a wtedy, kiedy ktoś ich złapie, zamorduje, zabije, tak jak to miało miejsce nawet w Syrii, to niespecjalnie nawet państwo rosyjskie się o nich upominało. A czy pan w swojej karierze miał do czynienia z członkami tej grupy osobiście? Z członkami tej grupy nie, ale widziałem najemników różnej maści i to podczas wojny w dawnej Jugosławii, czy podczas późniejszych misji realizowanych. To rzeczywiście ludzie, którzy walczą tylko i wyłącznie za pieniądze. Tych, których ja spotykałem, to jednak byli bardziej inteligentni, którzy no, gdzieś potrafili znaleźć się w tej strukturze i coś w ogóle potrafili. Putin na front ukraiński czy do Syrii wcale nie potrzebował ludzi, którzy znają nowoczesne technologie, potrafią się nimi obsługiwać, a tacy, którzy znali języki, którzy lepiej orientowali się w jaki sposób radzić sobie we współczesnym świecie, to wręcz byli dla niego niebezpieczni. On potrzebował siły mięśni i bezwzględnych wykonawców, nawet najbardziej bandyckich poleceń. I na tym się opierała tak zwana siła grupy Wagnera, która w istocie też była jej słabością. Ale to może my w ogóle idziemy nie w ten zaułek, co trzeba, bo skoro pan mówi, że no to oni tak inteligencją nie za bardzo i nawet inni najemnicy, jakkolwiek dziwna jest i dyskusyjna to ich istnienie, są lepsi od Wagnerowców, to może my w ogóle nie powinniśmy rozmawiać o tym, co mamy teraz na terenie Białorusi. To znaczy, rozmawiasz, oczywiście trzeba. Ja jestem rzeczywiście tylko przeciwnikiem budowania takiego mitu, legendy Wagnerowców, bo ten mit, ta legenda w jakiś sposób będzie przez propagandę, czy to białoruską, czy inną, z pewnością wykorzystywana, ponieważ ta wartość sama w sobie strachu, jaką ze sobą niesie tutaj powiedzenie Wagnerowcy, uciekajmy, no to jest jakiś potencjał. I to jest dziwne co najmniej, bo nawet niektórzy w Polsce wzywali do tego, żeby NATO wręcz postawić w gotowości, tylko z kim to NATO miałoby walczyć? Z batalionem piechoty bez ciężkiego sprzętu, nieprzeszkolonym taktycznie, niezgranym w operacjach połączonych? Otóż no, nie przesadzajmy z tą siłą grupy Wagnera. Ona polega tylko na tym, że mamy po prostu pospolitych bandytów, takich jakich mamy również i czasem w Polsce, wypuszczonych z więzień i którzy no, są niebezpieczni, ale to zagrożenie, jakie niosą ze sobą, to zagrożenie właśnie wzrostem przestępczości czy aktami terroru, no, które z pewnością nie będą jakimiś skomplikowanymi, trudnymi akcjami, a już na pewno nie niemożliwymi do wykrycia. To jeszcze poprosiłbym pana o komentarz, już kończąc ten temat Wagnera. Widzieliśmy prezydenta Zełenskiego, który podróżował do kilku ostatnio krajów europejskich i tam rozmawiał o przekazaniu myśliwców zachodnich. Nie tylko F-16 są na tapecie takich rozmów, ale także szwedzkie Gripeny. Jak pan na to patrzy okiem żołnierza? Trochę późno, ale to było nieuchronne, bo wiadomo, że do przekazania tych samolotów musi dojść, ponieważ w przeciwnym wypadku Ukraina skazana byłaby na klęskę. Nie tylko nieutrzymanie, nieodbicie tych terenów, które są w tej chwili okupowane przez Rosjan, ale miałaby problemy z utrzymaniem tych terytoriów, które aktualnie kontroluje. Zdajemy sobie sprawę, że one, te samoloty będą do użytku tak naprawdę najwcześniej na wiosnę przyszłego roku, czyli krótko mówiąc, ofensywy na jesień czy nawet na wczesną wiosną w przyszłym roku z pomocą czy z wykorzystaniem tych samolotów, które zapewnią wsparcie i izolację pola walki poprzez lotnictwo, raczej tego nie możemy oczekiwać. A ukraińscy piloci jak szybko będą w stanie opanować pilotowanie takich maszyn? Polskim pilotom zajęło to tak naprawdę kilka lat. Przestawienie się z tej postradzieckiej technologii na tą nowoczesną, natowską, zgranie tego z oddziałami lądowymi, no to jest naprawdę długi proces, w mojej ocenie minimum rok czasu, bo też nie warto mało wyszkolonego czy niedoszkolonego pilota wysyłać z uzbrojeniem wartym miliony dolarów na pole walki, ponieważ nie tylko on zginie, ale również zostaną poniesione ogromne straty materialne. No ale kilka lat opanowywania pilotażu, no to nie brzmi dobrze. No nie brzmi dobrze, ale mówmy o realiach. Rok, dwa lata minimum. To wszystko pokazuje, że ta ofensywa, której w istocie nie ma tak naprawdę, bo jest wojna prowadzona na wyczerpanie, to musi być konkretnie mocno wspierana teraz, żeby za 2-3 lata przyniosła efekty. Widać wyraźnie, że ani późną jesienią tego roku, ani na wiosnę przyszłego roku nie będzie działań przełomowych, które spowodują odzyskanie przez Ukrainę okupowanych terytoriów. To musimy już przyjąć do wiadomości, chociaż gorąco na to liczyliśmy. I mam nadzieję, że świat zachodu jednak nie zrezygnuje ze wsparcia Ukrainy, bo ten czas jest Ukrainie potrzebny, żeby dokonać takiego przeskoku technologicznego własnej armii. I w tym czasie jednocześnie należy czynić wszystko, aby blokować dostawy uzbrojenia chociażby z Indii, z Rosji do Rosji, bo w przeciwnym wypadku no, ta wojna na wyczerpanie przede wszystkim Ukraińców będzie się ciągnęła długimi latami. Ostatnio jeszcze, panie generale, pojawiły się takie komentarze, że Ukraińcy porzucają te informacje, które przyswoili, tą taktykę, to wyszkolenie, które przyswoili ostatnio na zagranicznych maszynach i kontrofensywa utknęła, ponieważ trzymają się swoich starych, wypróbowanych sposobów walki na nowoczesnym sprzęcie i to nie działa. Czy jest też taka szansa, że nawet z F-16 czy Gripenami będą nieskuteczni? No po pierwsze kontrofensywa, żeby przyniosła sukces, musi mieć w sobie kilka elementów. Element zaskoczenia, który jest trudno osiągnąć. On miał miejsce w ubiegłym roku pod koniec, ale to były też takie kontrataki o charakterze taktycznym. Po drugie, zgranie podziałów lądowych, tego co w powietrzu, drony, samoloty. No po trzecie, i to tego na froncie w ogóle nie widać, to jednak muszą być duże zgrupowania operacyjne, które tą kontrofensywę prowadzą. To nie może być przesuwanie się o 100-200 metrów linii frontu, tylko 8-9 ciężkich brygad, wsparcie lotnicze, drony. Bardzo trudno taki efekt jest osiągnąć. Ukraińcy nie decydują się, raczej prowadzą działania nieregularne, a współczesna sztuka wojenna, ale też ta z minionej epoki wyraźnie mówi, że jeżeli nie ma 3-4-krotnej przewagi, czy nawet 7-krotnej na takich odcinkach przełamania, no to trudno mówić o jakichkolwiek możliwościach osiągnięcia powodzenia. Ukraina na to się nie decyduje, obawiając się strat, no ale po prostu trzeba ryzykować i trzeba rzeczywiście zdecydować się na takie mocne uderzenie, no ale oczywiście wcześniej należy się do niego odpowiednio przygotować. To jeszcze zamykając już ostatnie pytanie, obiecuję, czy jest jakiś przypadek w tym, że dzień po upadku z wysoka Prigozina Ukraińcy świętowali święto niepodległości? To jest być może jakiś ukraiński wątek w tym? Nie widzę w tym zbieżności. Ja wiem, że jest taka dziedzina nawet analizowana w samym sojuszu NATO, numerologii, gdzie analizuje się, dlaczego właśnie 11 września miał miejsce atak i z czym się to wiąże. I czasem lubimy się przywiązywać do jakichś rocznic. Czasem rzeczywiście Putin prowadził tego typu działania, ale to raczej w odwecie na jakieś konkretne decyzje, które zapadały na szczytach państw zachodnich, ale to nie zmieni sytuacji na polu walki. Rocznice, daty, godziny nie mają znaczenia wtedy, kiedy w okopach ludzie walczą o własne życie, o przeżycie. To, że Rosja trzyma się mocno, no wynika przede wszystkim z tego, że miała wystarczająco dużo czasu, żeby te swoje pozycje obronne umocnić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. I teraz przenosimy się płynnie, słuchając przed chwilą perfektu o bujaniu w obłokach, do bujania w kosmosie. Tam obłoków nie ma, ale są również bardzo ciekawe rzeczy. Jest z nami na łączach pan Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Nie możemy się doczekać, kiedy zobaczymy kolejnego Polaka w kosmosie, drugiego w historii. Kiedy to może nastąpić? No może to nastąpić już w przyszłym roku, ponieważ niedawno podpisano taką umowę pomiędzy Polską, Europejską Agencją Kosmiczną, a firmą Axiom, która wykonuje komercyjne loty na stację kosmiczną. I jest tam oczywiście wskazanie lotu Polaka. Prawdopodobnie przyszły rok, no czekamy jeszcze na ogłoszenie dokładne zarówno składu misji osobowej, bo to jeszcze zatwierdza Międzynarodowa Komisja Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jak i dokładnej daty, ale podejrzewam, że to będzie jesień przyszłego roku. A co to jest za firma Axiom? No to jest jedna z firm, która, że tak powiem, w sektorze kosmicznym działa w obszarze dostarczania ekip załogowych na stację kosmiczną, realizując już ten projekt komercjalizacji powoli, takiej po komercjalizacji stacji kosmicznej, dlatego że nie tylko Axiom, bo na przykład SpaceX też już realizuje misje przecież zlecane przez agencje kosmiczne, to jest właśnie wyraz tych czasów, w których jesteśmy, że już nie tylko same agencje kosmiczne realizują loty na stację kosmiczną, czy w przyszłości za chwileczkę na Księżyc, czy na Marsa, ale właśnie już są te rzeczy bezpośrednio realizowane przez firmy prywatne. A czy tak się dzieje tylko w Stanach Zjednoczonych, czy już też te inne kraje, które oglądamy, bo zaraz też o Indiach będziemy rozmawiać, czy inne kraje też tak robią, czy tylko w Stanach prywatni, a reszta rządowe programy? No to jest uzależnione oczywiście od rodzaju programu kosmicznego. Program kosmiczny amerykański, on od samego początku był nastawiony na komercjalizację, dlatego że jak popatrzymy nawet na te pierwsze loty, no pierwszy cały program Apollo, czyli legendarny program księżycowy, to tam z kolei może nie sam dowóz, ale poszczególne elementy już wtedy były zlecane przez firmom konkretnym, które walczyły o kontrakty. związku z czym to jest na pewno charakter zachodniego programu kosmicznego. Jeżeli chodzi o wschodnie programy kosmiczne, czyli tutaj mamy na myśli Chiny, właśnie między innymi też Indie, do których można zaliczyć, czy Rosję, no to to jest w dużej mierze znacjonalizowane, aczkolwiek jak przejdziemy za chwileczkę do Indii, to Indie idą w kierunku bardziej takim prozachodnim, więc też już zaczynają testować. W zeszłym roku odbył się test udany rakiety prywatnej hinduskiej, także to jest ten kierunek, który, że tak powiem, jest kierunkiem na pewno wiodącym. A ilu my mamy astronautów gotowych? Bo jeden czeka, ale jest więcej? To znaczy tak, jeśli chodzi o wybranego astronautę rezerwowego, to oczywiście mamy jednego, który pokonał z tego co pamiętam 22 tysiące kandydatów i został zakwalifikowany przez Europejską Agencję Kosmiczną jako ten astronauta rezerwowy, tak, czyli w składzie rezerwowym. Natomiast z tego co mnie wiadomo, to w tym procesie w kandydackim no, było parę osób jeszcze z Polski, które też dosyć wysoko zaszły. Natomiast nie znalazły się w tej ostatniej prostej, jeżeli chodzi o wybór bezpośrednio składu astronautów rezerwowych. Ale... Także jeżeli możemy mówić o astronautach, to mamy jednego. Ale pan jeszcze go określa, jego, czyli doktora Sławosza Uznańskiego, jako rezerwowego, ale on już chyba ma podniesiony ten status, czy wciąż nie? Nie, jest astronautą rezerwowym i taki ma status podniesiony. Ta umowa, o której mówimy, ona wskazuje, że Polak poleci, natomiast żebyśmy mogli mówić, no to ja wiem, to jest takie troszeczkę nietypowa sytuacja, ponieważ mamy jednego wskazanego i mówimy cały czas o Polaku, że poleci, natomiast my musimy tutaj się trzymać bezpośrednio litery prawa, więc żeby wskazać, który Polak poleci na stację kosmiczną, musimy poczekać na decyzję Międzynarodowej Komisji do Spraw ISS. Rozumiem. A ile... to ona zatwierdza składy osobowe i wskazuje po prostu. Oczywiście no to jest dla nas naturalnym kandydatem, jest absolutnie Sławosz, natomiast no, musimy poczekać finalnie na to, żeby Sławosz mógł powiedzieć tak, lecę. A czy mamy już polskie firmy w gotowości, które są w stanie jakoś startować o kontrakty w takich misjach? To zależy, o jakich misjach mówimy, bo jeżeli mówimy o misjach ogólnie kosmicznych, to jak najbardziej tak. Jeżeli mówimy o misjach załogowych, czyli w tym momencie na przykład, co się składa na misję załogową? No na pewno przygotowanie launchera, czyli rakiety, która wyniesie statek załogowy, czy budowę samego statku załogowego, to jeszcze nasz sektor kosmiczny nie jest na tyle, że tak powiem, zaawansowany w tym obszarze, dodam w tym obszarze, żebyśmy mogli mówić, że mamy w Polsce, że tak powiem, bezpośrednio firmy, które będą mogły wykonywać. Natomiast możemy uczestniczyć w dalszej części takiego wlotu załogowego. W tym przypadku, jeżeli chodzi o stację kosmiczną, to możemy wykonywać zarówno podzespoły, jak i możemy wykonywać całe aparatury, ale też przygotowywać, i taki właśnie teraz jest konkurs rozpisany, eksperymenty naukowe, prywatne, komercyjne, które to nasz astronauta na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej będzie wykonywał. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w ten sposób zaczyna się też rodzić przemysł kosmiczny, zaczyna się też rodzić dobry biznes, dlatego, że jeżeli popatrzymy na różne produkty, technologie, z których korzystamy na Ziemi, to część z nich ma na przykład napisane, kiedyś było testowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To jest takie ważne, dlatego my sobie zapewniamy miejsce właśnie w tym takim procesie przygotowywania pewnych modułów, przygotowywania produktów, przygotowywania różnych eksperymentów, które docelowo mogą doprowadzić do stworzenia produktów eksportowych, które będą mogły polskie firmy, polskie instytucje naukowe, to nie tylko firmy, sprzedawać za granicę. A czy mamy już kilka takich rodzynków, których nie mają inni? W sensie... W czymś jesteśmy lepsi, na przykład polskie radary, lepsi, tak? No to już strzelam, są lepsze niż niemieckie. No to już pan trafił, bo Polska ma jedną z mocniejszych sieci obserwacyjnych, jeżeli chodzi o kwestie właśnie sieci radarowych na świecie, z których korzystamy. Polskie firmy na pewno w samej Europie, mamy na przykład firmę, która jest liderem, liderem rynku, na razie tutaj w tej części Europy, ale w Europie też już wyrasta na taką solidną, która buduje z kolei centra przetwarzania danych. Centra przetwarzania danych, bo mowa o Cloudfero warszawskim, które nie tylko budowała dla Polski, czy dla Europejskiej na przykład Agencji Kosmicznej, ale niedawno zakończyła projekt dla niemieckiej Agencji Kosmicznej, DLR, czyli mówiąc krótko, polska firma pokonała niemieckich konkurentów w procesie wygrania przetargu na opracowanie właśnie całego systemu opracowywania i przetwarzania danych dla niemieckiego rządu, dla niemieckiej agencji kosmicznej. dla niemieckiego rynku. To rzeczywiście także wygląda dobrze. W tym obszarze mamy bardzo dobre kompetencje. Mamy kompetencje również dobre w IT, o czym się też rzadko mówi, bo mamy dużo ciekawych firm w Polsce, instytutów naukowych, które realizują projekty w obszarze właśnie programowania. I to jest programowanie nie tylko pokładowe, takie, które znajduje się na pojazdach, na statkach kosmicznych, na sondach, ale także programowanie tych, no, ktoś musi zarządzać jakby komunikacją, prawda? I tutaj mamy wtedy ten ground segment, czyli mamy te stacje odbioru danych, centra kontroli misji, na przykład ESOC i tak dalej. I w tych miejscach pojawia się polskie oprogramowanie. Tutaj liderem w Polsce akurat jest GMV Warszawskie. To jeszcze ostatnie pytanie. Mówił pan, że znakiem czasów jest to, że prywatne firmy kontraktują się z amerykańskim rządem i wynoszą ludzi, misje załogowe na orbitę. Czy znakiem czasów jest też także to, że w takim mini wyścigu kosmicznym, który może był przewidziany, może nie, ale Rosjanie przegrali i spadli na Księżyc, czy tam nawet się spalili gdzieś w atmosferze, a Indiom się udało i posadzili swoją sondę? Znaczy, to jest na pewno znak czasu, nie tyle oni uderzyli w Księżyc, bo tam nie ma atmosfery, natomiast oczywiście propaganda rosyjska od razu powiedziała, że to piękny krater stworzyli. Natomiast dobra, faktycznie jest tak, że mamy tą zmianę. To jest obserwowane, ponieważ kiedyś to były Stany Zjednoczone versus Związek Radziecki. Rosja obecna jest jedynie cieniem tego, czym był Związek Radziecki w kosmosie. Naprawdę cieniem. Próbowali oczywiście, jak ostatni podryk, wysłać sondę Lunę na Księżyc z własnego kosmodromu, bo do Bajkonuru nie są dopuszczeni już. Kosmodromu, który też ma swoją historię korupcyjną i o tym też można mnóstwo poczytać. No nie wyszło, ale nie wyszło z bardzo prostego powodu. Sankcje, jak widać, działają. Dlatego, że pierwotnie ta misja księżycowa, ona miała być realizowana w porozumieniu z Europą. Natomiast w momencie, gdy sankcje weszły i Europejska Agencja Kosmiczna wyrwała tego typu relacje z rosyjską agencją kosmiczną, zakazano korzystania z naszych europejskich technologii. Wracając do pytania o Indie. Indie to jest w ogóle bardzo ciekawy gracz, dlatego że oni w tym momencie pokazują nie tylko, że się da, po pierwsze, można też to zrobić taniej, dlatego że zarówno ta misja, która teraz się udała, jak i poprzednia, czyli wysłanie orbitera na Marsa, był koszt mniej więcej 75 milionów dolarów. Może słuchaczom tylko duża liczba, nic nie mówi. Powiem tak, jeżeli państwo byliście już w kinach na Barbie, to jest połowa budżetu na ten film. Połowa budżetu filmu Barbie i za to można zrobić całą misję kosmiczną na Księżyc według Indusów. I jak widać, z dużym sukcesem. Także oni pokazują, to jest taki bardzo ciekawy gracz, który robi to własnymi siłami, ale bardzo mocno współpracuje z krajami zachodnimi, w tym właśnie między innymi z NASA i z ESA, bo ESA też wspierała ten lot, dokładnie konkretny, jeżeli chodzi o swoje stacje radarowe. Bardzo dziękuję. Wrócimy jeszcze do tematu Indii i podboju kosmosu w tej godzinie, ale na razie pan Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Dziękuję za komentarz. Dziękuję pięknie. Time to change has come and gone. What's your fears become your God? It's your decision. It's your decision. Apathetic. kontynuujemy nasz lot. Gdzie już nas nie było, nawet w kosmosie zdążyliśmy się pojawić, ale teraz będziemy na Bałkanach. Tam też jest niezłe zamieszanie. Jest z nami na linii pani Zuzanna Sielska, Instytut Europy Środkowej i Wschodniej, Fundacja Trójmorza. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Bałkany nie pozwalają się nudzić. Ostatnio ulicami Belgradu tysiące osób protestowały przeciwko przemocy, tam kilka było takich wydarzeń, oraz obecnej władzy, ale obecna władza w Serbii raczej jest prorosyjska i profińska. Jak to rozumieć? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że protesty trwają już tak naprawdę od 2018 roku i one przybierają różną formę. One są przeciwko władzy. Wcześniej dotyczyły ekologii, ale też autorytaryzmu. Obecnie zwróciły się przeciwko atakom, które miały miejsce na początku maja, ponieważ jeden nastolatek wszedł z bronią do szkoły i zabił 9 uczniów oraz ochroniarza. Później w jednym miasteczku również doszło do strzelaniny, gdzie zabito 18 osób. I tutaj przede wszystkim zaczęto się bać o to, że dużo ludzi w Serbii posiada broń. Posiada broń nielegalnie, ponieważ Serbia jest nielegalna. I właśnie obecna władza nie chce na to zareagować w taki sposób, jakby chciało społeczeństwo. Ponieważ społeczeństwo by chciało, żeby doprowadzić rzeczy do porządku, czyli zdemisjonować przede wszystkim ministra spraw wewnętrznych bądź szefa Agencji Bezpieczeństwa, a władza mówi nie, zwiększymy ochronę w placówkach publicznych, uruchomimy program skupu broni, czyli można będzie oddać broń, nie mając za to żadnej konsekwencji. I tutaj właśnie społeczeństwo mówi dość. Jeśli chodzi o podejście do Rosji bądź Chin, tutaj niestety społeczeństwo wspiera te władze, ponieważ społeczeństwo według badań, które było przeprowadzone w 2022 roku, bardziej popiera Rosję niż na przykład państwa zachodnie, czy na przykład Unię Europejską. I to ma oczywiście swój kontekst historyczny, ale także i kulturowy. I również w tej wojnie, która jest obecnie toczona w Ukrainie, społeczeństwo opowiadało się tutaj przy badaniach demostatu na przykład przy tym, że jednak popiera stronę rosyjską i rzeczywiście uważa, iż ten atak był spowodowany przez działania USA i NATO. A czy jeszcze Unia Europejska, przepraszam, że wejdę w słowo, jest zainteresowana Serbią w gronie swoich członków? Oczywiście, że tak. Bałkany Zachodnie to jest bardzo ważna kwestia dla Unii Europejskiej, ponieważ kiedy Bałkany Zachodnie, czyli tutaj mówimy o państwach takich jak Serbia, Macedonia Północna, Czarnogóra czy Bośnia i Hercegowina, to są bardzo ważne państwa, które Unia Europejska nie chce, by były właśnie w tej strefie wpływów rosyjskich bądź teraz bardziej takich jaskrawych chińskich. Dlatego też dla Unii to jest bardzo ważne i też bardzo ważne miejsce strategiczne, ponieważ właśnie w Kosowie Unia Europejska również ma swoje misje, nie tylko, ponieważ NATO również. I także jest to bardzo strategiczne miejsce dla państw Zachodu. A w takim razie status Kosowa? Ostatnio Ukraina stwierdziła, że nie uzna go. Ukraina nie uznała już na samym początku Kosowa i ta sama kwestia jest z Hiszpanią, ponieważ Hiszpania również nie uznała oraz inne 90 państw. Tylko w tym kontekście tych dwóch państw, czyli Ukrainy i Hiszpanii, jest taka rzeczywistość, że mają one regiony, które również mogłyby wykorzystać prawo do samostanowienia narodów, czyli regiony, które mogą się odłączyć od tych państw i nie chcą oczywiście te państwa dopuścić do tego. Ukrainy jest ważne, żeby potwierdzić jednak to, iż republiki, które obecnie przez Rosję zostały uznane jako niepodległe, żeby one oczywiście nie miały do tego prawa, tak samo jak do tego prawa nie miało według tych państw Ukraina. A jaka jest polityka Serbii wobec Ukrainy? Właściwie początkowo była polityka taka, że Aleksander Vučić i wraz z całą władzą uznali początkowo, iż Rosja, iż była taka rzecz jak agresja rosyjska na Ukrainę. Natomiast z drugiej strony nie uznali sankcji wobec Rosji. Jest to takie lawirowanie pomiędzy Rosją a światem zachodnim. Także w tym kontekście, że jak już powiedziałam, społeczeństwo serbskie, ale też nie tylko Bałkanów Zachodnich, jest prorosyjskie. Także Aleksander Vučić nie może sobie pozwolić w zupełności na zostawienie Rosji, chociaż coraz bardziej widać ukłon w stronie państw zachodnich. Może z tego powodu, że wojna się przedłuża, widać, że Rosja nie wygrywa. Rosja również teraz przestała pomagać Serbii, bo już sobie nie może pozwolić, prawda, skupiła się zupełnie na Ukrainie. I właśnie ta kwestia jest dosyć ważna w kontekście również Kosowa, ponieważ dobrze sobie zdaje sprawę włodarze, dobrze sobie zdają sprawę Serbii, że Ukraina również, tak jak Rosja, nie uznały Kosowa. Także jest to dla nich bardzo ważna kwestia. Aleksander Vučić od lat prowadzi politykę taką, by namawiać inne państwa do tego, by nie uznawały Kosowa na arenie międzynarodowej, i także też było z Czechami, prawda, które nawet w parlamencie miały przegłosować ustawę, która miała właśnie mówić o tym, że jednak cofają uznanie Kosowa, jednak ona nie przeszła. I to widać właśnie ze wszystkimi innymi państwami, z którymi prowadzi negocjacje Serbia. Czyli to jest ta kwestia takiej, jeżeli nie uznacie Kosowa dalej, bądź cofniecie uznanie Kosowa, my dla was coś tam zrobimy. Aleksander Vučić miał ostatnio dwóch ciekawych rozmówców. Jednym był prezydent Zełenski, a drugim Tucker Carlson z Fox News. W wywiadzie dla Fox News Vučić powiedział, że wojna przeciwko Rosji, którą prowadzi jego zdaniem NATO, przekłada się na druzgocący efekt na gospodarkę, ale nie rosyjską, tylko europejską. Oraz przyznał, że Nord Stream kazał wysadzić sam Biden. I jeszcze przy okazji prowadzi to do zniszczenia, do jakiejś degradacji niemieckiej gospodarki. Ale z drugiej strony spotkał się ten sam człowiek, mówiący to, co przed chwilą powiedziałem, z prezydentem Ukrainy. Jak to w ogóle można pogodzić? Właśnie proszę zobaczyć to, co wcześniej powiedziałam. Jest tak, że to jest lawirowanie pomiędzy światem zachodnim, a rzeczywiście tym wschodnim, pomiędzy Rosją, a Unią Europejską, bądź USA. Aleksander Vučić chce zebrać wszystkie profity od wszystkich. I on w tym momencie patrzy tylko i wyłącznie na korzyść swojego państwa i na korzyść gdzieś tam zagrywki politycznej właśnie na arenie międzynarodowej. I to jest prowadzona polityka od lat. To jest też takie cofnięcie się do tego, co kiedyś robił Tito za czasów Jugosławii, tak? Że grał do wszystkich bramek i tutaj on nie ma pojęcia takiego, że nie wiem, szkodzi sobie z jednymi bądź z drugimi, ale chce grać do właśnie i bramki świata zachodniego, Unii Europejskiej i do bramki Rosji. A jaką postawę ma, może inaczej, jaki wpływ na region Bałkanów ma Serbia, jeżeli ma tak lawirujące i tak koniunkturalne podejście? Ma bardzo duży. To jest przede wszystkim największe państwo na Bałkanach Zachodnich, najbardziej liczne. I dotychczas miało jedną z lepszych gospodarek. Ogólnie jest bardzo znaczące na arenie międzynarodowej. To widać po Chinach, które rzeczywiście najwięcej pieniędzy, bądź nawet Unii Europejskiej, która najwięcej pieniędzy łoży na Serbię, mniej na inne republiki, czy na Bałkany Zachodnie. I tutaj widać te kwestie Bałkanów, która jest strategiczna, tak? Ponieważ są pomiędzy wschodem a zachodem, mówię o ich położeniu również, i są taką bramą do właśnie później już Turcji, bądź dalej idąc właśnie Węgry i Unii Europejskiej. Także jest to bardzo ważne dla wielu graczy. To są małe państwa, patrząc na przykład na Polskę, natomiast dosyć znaczące strategicznie. I dlatego Unia Europejska stara się o względy i ta kwestia, która nie pomaga Serbii wejść do Unii Europejskiej, to jest oczywiście kwestia Kosowa, ponieważ jednym z negocjacyjnych punktów jest to, by Serbia uznała Kosowo. Serbia nie chce i nie wyobraża sobie uznać niepodległości Kosowa. Bardzo dziękuję za komentarz. Z pewnością będziemy wracać do tego regionu. Tam dużo się dzieje i trudno czasami się w tym wszystkim połapać, ale tym bardziej dziękujemy za ten komentarz. Pani Zuzanna Sierska, Instytut Europy Środkowej i Wschodniej, Fundacja Trójmorza, była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Melodyjnie brzmiących muzycznych klimatów lądujemy z powrotem w twardej polityce międzynarodowej. Z Indiami na czele jest z nami pan Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam słuchaczy. Obiecałem, że wrócimy do indyjskiej misji kosmicznej. Pojawiły się w internecie takie odgrzewane zdjęcia, jak kiedyś włożono w Indiach fragmenty satelitów i tych różnych rzeczy wystrzeliwanych na rowerze albo wołem zaprzężonym, znaczy przepraszam, wozem zaprzężonym w woła, że to wszystko było takie tanie. Zgadza się pan z naszym poprzednim gościem, że właśnie taka tania jest ta indyjska wersja podboju kosmosu? Zdecydowanie. I to jest największa pewnie wartość i ta wartość dodana indyjskiego programu kosmicznego jest na pewno najtańszy na świecie. I to dotyczy wszystkich misji właśnie, o których też pan rozmawiał z poprzednim gościem, więc i ten podbój, jakby wysłanie rakiety na orbitę wokół Marsa i te dotarcie na powierzchnię Księżyca. W ogóle cały budżet indyjskiej agencji kosmicznej wynosi jakieś $1.5 miliarda rocznie. To i z tego te kilkadziesiąt, 70 kilka milionów dolarów, które miałaby kosztować sama ta misja, ten lot na Księżyc, który przypomnijmy. Zresztą z panem redaktorem rozmawialiśmy 6 tygodni temu, jak to się wszystko zaczęło, jak ta rakieta wyleciała dopiero. Więc 6 tygodni trwał ten lot, co jest no, bardzo długo w porównaniu do innych graczy, którzy na srebrną kulę dolatywali w kilka dni, prawda? Więc Indie mają zupełnie inną taktykę, zupełnie inne koszty. To jest wszystko ich własne dzieło. Przypomnijmy też, że Indie ten program podboju kosmosu rozwijały przez 40 lat. Mniej więcej tyle trwa ten program. Pierwszą rakietę w kosmos wystrzeliły na początku lat 80. ubiegłego wieku. Więc to robiły to wbrew światu tak naprawdę, bo Indie od lat 70. były obłożone poważnymi sankcjami dotyczącymi przekazywania Indiom technologii podwójnego przeznaczenia, które były kluczowe dla rozwoju tego programu kosmicznego. Więc wbrew światu za niewielkie pieniądze dzięki temu, może też dlatego, opierając się na własnym talencie, na własnych ludziach, na własnych naukowcach, dokonały czegoś, co dzisiaj jest faktycznie powodem do dumy dla Indii. To jest taki moment dla Indii, jak było lądowanie Amerykanów na Księżycu w 1969 roku, więc na pewno wielkie osiągnięcie i też no, mam nadzieję, że powód do tego, żeby traktować już Indię inaczej, tak, żeby nie kojarzyć Indii z biedą i zacofaniem, bo właśnie udowodniły, że są mocarstwem kosmicznym, są zaawansowane technologicznie i należą do czołówki światowych potęg. Premier Indii Modi oglądał te chwile lądowania na Księżycu z Johannesburga. Tam był na szczycie BRICS, zaraz o tym jeszcze powiemy, ale czy wypowiedział z siebie jakieś hasło, jak kiedyś to wielki krok dla ludzkości? Czy Indie mają taki swój slogan? Chyba czegoś tak chwytliwego nie było, aczkolwiek Modi bardzo mądrze powiedział, że to jest osiągnięcie nie tylko Indii, ale to jest osiągnięcie całej ludzkości, że z tego odkrycia czy osiągnięcia indyjskiego będą mogli korzystać wszyscy. I specyficznie też zwrócił się właśnie do innych państw rozwijających się, tak, tych biedniejszych, nie tych najmocniejszych graczy, tylko powiedział, no zobaczcie, jeżeli nam udało się zrobić coś tak nieprawdopodobnego własnymi siłami, to nie ma granic także dla was, tak? Jakby trochę zachęcając inne państwa rozwijające się do tego, żeby też podejmowały ambitne projekty i trochę sprzedał ten swoje osiągnięcie jako no, osiągnięcie tego całego globalnego południa, jako coś, co wzmacnia pozycję państw rozwijających się w tej globalnej układance. Bardzo dziękuję za ten komentarz kosmiczny. Przejdźmy do politycznego w takim razie. Johannesburg, rozszerzenie BRICS o 6 państw. 5 decyduje o przyjęciu 6. I już ten akronim nie będzie miał takiego sensu, bo mamy Argentynę, Erytreę, Egipt, Iran, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dużo liter, bardzo dużo liter. Co Indie na to? Tylko uściśle tam nie była przyjęta Erytrea, tylko Etiopia. Przepraszam, prawda? Etiopia. Sensie... Tak. Już poszedłem stronnikami Putina i przepraszam, oczywiście Etiopia. Więc dla Indii, powiedzmy, to nie było coś, o co Indie by same zabiegały, prawda? Indiom było dobrze w takim elitarnym gronie 5 wschodzących mocarstw. To była inicjatywa chińska tak naprawdę, popierana przez Rosjan, żeby tą grupę BRICS rozszerzyć. No Indiom trochę też było jednak trudno tutaj blokować aspiracje innych mocarstw, kiedy same głoszą na arenie międzynarodowej hasło demokratyzacji systemu międzynarodowego, tak, i wzmocnienia głosu państw globalnego południa. W związku z tym uległy chyba tutaj presji tej ze strony innych państw rozwijających się, ze strony chińskiej i zgodziły się na to rozszerzenie, więc ja myślę, że to dla samego BRICS jest jednak historyczne wydarzenie. To zmienia nieco tożsamość tej grupy, ale zwiększa też potencjał, tak, w każdym wymiarze, demograficznie, politycznie, ekonomicznie. Żeby kilka liczb podać, to BRICS dzięki temu zwiększa swoją populację o 400 milionów ludzi. Gospodarczo to nie są wielkie potęgi, no ale jednak o 3 biliony dolarów zwiększa się potencjał tej grupy, co oznacza, że jak dotąd BRICS miało tam około 26% udziału w globalnej gospodarce, to teraz będzie miało 29%. Zwiększa się ich udział w handlu międzynarodowym, to już będzie ponad 25% udziału w eksporcie. Co jeszcze jest bardzo ciekawe, do tej grupy przyjęto no, jednych z największych eksporterów i producentów ropy naftowej i gazu ziemnego. Tak? Potencjał tutaj eksportu ropy naftowej szczególnie, się podwoił wśród członków BRICS, nowego tego BRICS Plus powiedzmy. Prawie połowa światowej produkcji i eksportu ropy naftowej będzie pochodziła z tej grupy. Tak, trochę się to robi taki OPEC Plus kolejny, więc myślę, że to wszystko zwiększa znaczenie BRICS-u i będzie zwiększało presję na Zachód, na Stany Zjednoczone i Europę do tego, żeby wprowadzać jednak reformy instytucji globalnego zarządzania, bo to jest te główne spoiwo, które dotąd i które dalej łączy członków BRICS. To znaczy, to są państwa niezadowolone z tego, jak system międzynarodowy jest dzisiaj urządzony, że jest zdominowany przez państwa zachodnie, że to jest system, który odzwierciedla sytuację z końca II wojny światowej, a nie z trzeciej dekady XXI wieku. Więc myślę, że ta presja ze strony nowego BRICS będzie jeszcze większa, a samo BRICS staje się dzisiaj najsilniejszym wyrazicielem, takim kolektywnym przedstawicielem interesów i oczekiwań państw globalnego południa, czyli państw rozwijających się. A co mówią o tym wszystkim Stany Zjednoczone, które z Indiami są mimo wszystko jakoś związane bardziej niż po prostu od tak? Ja myślę, że jakby w Stanach Zjednoczonych jest rosnące przeświadczenie tego, że z tymi państwami globalnego południa trzeba angażować się mocniej w relacje, że trzeba z nimi rozmawiać. To znaczy samo rozszerzenie BRICS, myślę, że Amerykanie przyjęli dość spokojnie, chociażby też z uwagi na to, że nie poszło to do końca po myśli chińskie. To znaczy ja uważam, że ten BRICS wcześniejszy, a ten poszerzony tym bardziej, nie staje się jakimś nowym antyzachodnim sojuszem, który tutaj będzie zwalczał interesy amerykańskie na świecie. Tak? To tam jest zbyt wielu graczy, którzy mają ciągle dobre relacje z Zachodem. I Indie są tutaj tym przykładem. Tak? W ostatnich latach Indie bardzo silnie zbliżyły się do Stanów Zjednoczonych i do Europy. Podobnie Brazylia, czy Arabia Saudyjska, prawda, jest grono państw w tym większym BRICS-ie, które chcą mieć dobre relacje z Zachodem i nie chcą, żeby to BRICS stało się jakimś tutaj blokiem, który podzieli znowu świat na pół. Więc myślę, że Amerykanie mają swoich jakby no, zaufanych partnerów w nowej grupie BRICS. Będą musieli mocniej się angażować w relacje z poszczególnymi tymi państwami, w ogóle z globalnym południem, bo też widzieliśmy to przy okazji wojny w Ukrainie, że nie, jakby poparcie tych państw rozwijających się nie możemy brać za pewnik, tak? W takiej sytuacji nawet jak otwarta agresja i złamanie prawa międzynarodowego, no nie wszystkie państwa na świecie, łącznie z Indiami, nie potępiły tego w oczywisty sposób. Więc to oznacza, że Stany Zjednoczone czy Europa musi brać mocniej pod uwagę te obawy, interesy, zastrzeżenia czy krytykę płynącą z globalnego południa, którą w najsilniejszy sposób będzie właśnie dzisiaj wyrażało BRICS. I jeszcze ostatnie pytanie. Czy premier Modi, korzystając z tego, że już był na południu Afryki, jeszcze w Republice Południowej Afryki, udał się do innych krajów? Bo na przykład prezydent Brazylii, co jest dość zrozumiałe, odwiedził Angolę, również portugalskojęzyczną. No, premier Modi nie wykorzystał tej wizyty w RPA do wzmocnienia jakoś szczególnie relacji na kontynencie afrykańskim, ale połączył tą wizytę z kolejną podróżą do Europy i to jest dość ciekawe i znaczące, bo odwiedził Grecję jako pierwszy premier indyjski od ponad 40 lat, a w Grecji zawarł porozumienie z rządem greckim o podniesieniu stanu relacji do takiego poziomu strategicznego partnerstwa, tak, czyli czegoś, co do końca nie wiemy, czym jest, ale oznacza, no, że oba kraje przywiązują szczególną uwagę do tych relacji i mają wspólne interesy. I Grecja i Indie zapowiedziały bliższą współpracę w każdym wymiarze, wsparcie dla bezpieczeństwa na oceanach, dla stabilności na Oceanie Indyjskim, na Indo-Pacyfiku i na Morzu Śródziemnomorskim. Więc tutaj ten wymiar współpracy morskiej między Grecją a Indiami pewnie odegrał ważną rolę, ale to też pokazuje to, o czym mówiłem, że Indie zbliżają się w ostatnich latach do Europy, do Zachodu. Grecja jest chyba siódmym krajem w Unii Europejskiej, z którym Indie mają dzisiaj strategiczne partnerstwo. Więc z naszego punktu widzenia to zbliżenie Indii do Zachodu jest gwarantem tego, że ten właśnie BRICS nie stanie się jakimś strasznie skutecznym i zajadłym przeciwnikiem Zachodu. Im lepsze mamy relacje z Indiami czy z Brazylią, tym możemy bardziej spać spokojnie. A na naszą korzyść, powiem jeszcze na zakończenie, służy też to, że te relacje indyjsko-chińskie są ciągle napięte i tak długo jak relacje indyjsko-chińskie będą trudne, to myślę, że ze strony BRICS czegoś poważniejszego zagrożenia nie musimy się obawiać, aczkolwiek aspiracje musimy mieć. Przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale już czas nam się kończy. Bardzo dziękuję. Pan Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, czyli rozmowa o Indiach. Dziękuję raz jeszcze, a my wracamy po serwisie z drugą częścią audycji. Zapraszamy do reklamy.